دنیا کے تمام پانیوں میں کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدائے کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. پنجاب کے سائیں بھائیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اعلی حضرت کے شہر میں پنجاب آ گیا. اب پنجاب کے معنی شاید ہو سکتا ہے ہر پنجابی کو نہ پتا ہو، پنج آب اصل ہے پنج آب، لیکن یہ ملا کر پڑھیں گے پنجاب. نہیں، آپ کے پنجاب میں پانچ ندیاں ہیں، دریائے راوی، دریائے جہلم وغیرہ. تو اس طرح پانچ ندیوں کا مطلب ہے کہ صوبہ ہے آپ کا، تو اس لیے اس کو پنجاب کہتے ہیں، پنجاب پانچ پانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.